egzamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję nakarmić mięsożerce. W Carrefourze ćwiartka z polskiego kurczaka 47% taniej, tylko 4,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 22 maja. Cena przed obniżką 9,49. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A tysiące zabawek z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 20 dzień maja, minęła 13. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost. Głęboka infiltracja służb w Polsce. Generał Pytel mówi w Trójce o rosyjskich agentach. Już 51 osób utopiło się w Polsce od początku kwietnia. Ratownicy apelują o rozsądek. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Od pracy tych owadów zależy 3/4 produkcji żywności w Europie. Infiltrację rosyjskich służb w Polsce oceniam jako głęboką, mówi generał Piotr Pytel na antenie Trójki w audycji Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. Komentując sprawę byłego sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś i tam poprosił o azyl, były szef służby kontrwywiadu wojskowego mówił, że jego zdaniem Szmyt został zwerbowany w 2015 roku, kiedy władzę przejęła Zjednoczona Prawica. Takim najwcześniejszym momentem, gdzie można było mówić, że stał się osobą atrakcyjną, myślę, że najbardziej prawdopodobne to okres jego pracy przy Komisji do Spraw Reprywatyzacji. To jest dość dogodne umiejscowienie agenta do realizacji takiego podejścia, no myślę, że pod obcą flagą, prawda? Gdzie można go związać w ramach pewnego wspólnego interesu. Jeśli nie w tym momencie, to później oczywiście, kiedy staje się członkiem takiego koła wokół prominentnych polityków z kręgu Zbigniewa Ziobry. Chodzi o właściwie rozbicie systemu sądowniczego w Polsce. Prokuratura za byłym sędzią Tomaszem Szmytem wystawiła list gończy. Jutro rząd ma zdecydować o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Mają w niej zasiadać eksperci, a nie politycy. Generał Pytel powiedział w Trójce, że to nie on stanie na czele tej komisji. W Krakowie trwają uroczystości pogrzebowe Jacka Zielińskiego, współtwórcy zespołu Skaldowie. Do Bazyliki na Skałce przybyły tłumy fanów, znajomych, rodzina i ludzie muzyki. To są naprawdę chwile takie, które powodują się, że człowiek nie wie, co ma powiedzieć. Kochany, cudowny, niezapomniany. Z Jackiem rozmawiałem parę dni jeszcze przed jego śmiercią. Z Andrzejem parę godzin przed jego śmiercią, gdzie, ponieważ Płytka Suflera będzie miała jubileusz 50-lecia powstania i oni we dwójkę mieli z nami zagrać. No to Jacek już z nami niestety nie zagra. W uroczystościach bierze udział prezydent Andrzej Duda, który pośmiertnie odznaczył muzyka krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Panie Jacku, dziękujemy za Pana piękne życie. Dziękujemy za twórczość, dziękujemy za wszystkie te radości, które dzięki Panu mieliśmy, doświadczyliśmy, doświadczamy, bo muzyka przetrwa przez wieki. Muzyk zostanie pochowany na cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by podczas odpoczynku nad wodą zachować rozsądek i stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Od początku kwietnia utopiło się już 51 osób. W miniony weekend utonęły dwie osoby, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Jedna w województwie warmińsko-mazurskim, druga w kujawsko-pomorskim. Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pływajmy tylko w wyznaczonych miejscach. Na łódce, kajaku i rowerze wodnym zakładajmy kapok i pod żadnym pozorem nie łączmy alkoholu z zabawą nad wodą. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że najczęściej toną dorośli i zdecydowana większość to mężczyźni. Muszą odwiedzić kilka milionów kwiatów, by zebrać nektar na kilogram miodu. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Od pracy tych owadów zależy 3/4 produkcji żywności w Europie. Jednym z wyzwań, z którymi mierzą się pasieki, jest groźna choroba pszczół zwana warrozą. Powoduje ona duże straty w pszczelich rodzinach. Marian Surowiec wraz z wnuczką Olwią Myczkowską wymyślili urządzenie, które ma chronić owady przed pasożytem wywołującym tę chorobę. Urządzenie wytwarzające ultradźwięki to ekologiczna alternatywa dla środków chemicznych. Po 7 latach badań jesteśmy pewni, że jest to bardzo dobra metoda. Te środki, które wykorzystują pszczelarze, środki chemiczne, one działają na pasożyty, które znajdują się na zewnątrz plastra pszczelego. Natomiast na 10 sztuk pasożytów tylko 2 są na plastra. 8 pasożytów znajduje się pod zasklepem w komórce i żadna chemia praktycznie nie działa na 80% tego pasożyta, a ultradźwięki to robią. Oliwia Myczkowska mówi, że razem z dziadkiem tworzy startup międzypokoleniowy. Wszyscy nam na początku mówili, że ja jestem za młoda, a mój dziadek za stary, żeby tworzyć takie przedsięwzięcie, ale chcemy inspirować, żeby właśnie spełniać swoje marzenia, żeby próbować. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podaje, że do wytworzenia kilograma miodu potrzeba jest praca całego życia około 350-400 pszczół. Pszczoła robotnica żyje przeciętnie od 4 do 6 tygodni, a matka pszczela zwana królową średnio 3-4 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie bez większych zmian. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, po południu przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Prognozowana suma opadów w czasie burzy do 25 mm, lokalnie na północnym zachodzie oraz krańcach południowo-wschodnich do 35 mm. Na termometrach od 21 do 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 13, więc zaczynamy. Program Środka. Dzisiaj o godzinę krócej, do godziny 15 jesteśmy z Państwem, a przy mikrofonie Radek Nałęcz, razem ze mną Olga Szućko, która program realizuje, i Rafał Wodziński, który program przygotował. Za chwilę też opowiemy, co przygotowaliśmy konkretnie. Na razie The LAC, There She Goes w Trójce. There She Goes, czyli The LA's, to na dobry początek. Dzisiaj tematów tradycyjnie w programie Środka nie zabraknie. Na pewno wybierzemy się do Łodzi. Tutaj 18. edycja Łódź Design Festival, który trwa do 26 maja. Jutro startuje. Hasło przewodnie to komfort. No i poszukamy tego komfortu w tych rzeczach, które nas codziennie otaczają, ale nie tylko. Być może też jakieś wizje artystyczne pojawią się, takie, które mogą zaskoczyć odbiorców i na to właśnie liczymy. Za chwilę też w tej sprawie właśnie połączymy się z osobami, które organizują tegoroczne wydarzenie. 18. edycja to zobowiązuje, czyli Łódź Design Festival staje się pełnoletni w tym roku. Zajrzymy także do Muzeum Narodowego w Warszawie. Tutaj surrealizm i inne mity, ale też zanim godzina 15 pojawi się na zegarze, bo to 2 godziny, tyle potrwa nasze spotkanie. Pewnie i o filmie, i o kulturze, i o teatrze. Tego nie zabraknie. Będzie również rzecz o reportażu, więc myślę, że warto zostać z nami. Lenny Kravitz z najnowszej płyty Human już teraz. 14 minut po 13, to zgodnie z obietnicą przeniesiemy się teraz do Łodzi. Łódź Design Festival startuje już tuż, kolejna edycja przed nami, 18. Razem z nami Aleksandra Kietla, czyli rzeczniczka festiwalu, tak pozwoliłem przedstawić sobie. Natomiast jest też pan Michał Piernikowski, dyrektor festiwalu, który słowa dyrektor nie do końca to słowo lubi, bo festiwal to jest rzecz zespołowa. Zgadza się? Tak, zgadza się. Często to powtarzamy. Organizacja każdego wydarzenia to jest tak naprawdę praca całego zespołu, a chyba ta specyfika projektowania polega na tym, że tutaj w ogóle samemu się nie da. Tutaj trzeba w zespole, więc ten efekt, który Państwo będą mieli okazję obserwować, czy w tym roku, czy podczas poprzednich edycji, to jest zasługa całego sztabu ludzi, a to, że tutaj słychać mnie i Olę, to tak naprawdę tylko jak gdyby też ta nasza działka, to również komunikacja, opowiadania o festiwalu. Zwykle tak jest, że praca nad festiwalem kończy się zaraz po tym, jak ta ubiegłoroczna już edycja ma swój finał, więc jest to praca przez cały rok, czy również w kontekście Łódź Design Festival to jest tego rodzaju przedsięwzięcie, które planuje się z takim rocznym wydarzeniem? Zdecydowanie tak. W ogóle jako Fundacja Łódź Art Center, która jest organizatorem festiwalu, działania prowadzimy całorocznie i to są nie tylko te kilka dni. W tym roku akurat program jest bardzo bogaty, jest ponad 70 wystaw i wydarzeń, ale też w ciągu roku prowadzimy takie projekty jak na przykład Palimpsest, międzynarodowy duży projekt, czy wydajemy wydawnictwa i poradniki dotyczące, nie wiem, na przykład pływających wyspy czy ogrodów deszczowych, więc zdecydowanie można z nami przeżywać cały rok, słuchając też na przykład naszego podcastu. I to też jest za każdym razem wybór hasła przewodniego. W tym roku mamy komfort. Dlaczego akurat taki wybór? I czy komfort kojarzyć się może tylko i wyłącznie z rzeczami fizycznymi? Wygodny fotel na przykład w kontekście designu, ale chodzi tutaj też pewnie o sposób spędzania czasu, żeby było komfortowo. To pytanie do pana Michała. Skąd taki wybór hasła przewodniego? Tak, rzeczywiście co roku staram się, by hasło odwzorowało istotne zmiany, trendy, wydarzenia, które dzieją się na świecie. I też taka refleksja, która wynikała po prostu ze spotkań zespołu, jest taka, że wszyscy po tych kilku latach trudnych ostatnich, nie ma co się oszukiwać, naznaczonych pandemią, wieloma kryzysami, wojną, potrzebujemy komfortu. Ale właśnie ten komfort dla nas to coś trochę innego niż po prostu wygoda czy luksus, bo tak też się może kojarzyć. Na festiwalu staramy się przedstawić różne wizję komfortu. Chociażby jest też taka dosyć mocna chyba i modna narracja ostatnio o tym, że należałoby już zerwać z komfortem, że powinniśmy wejść w taką epokę postkomfortocenu nawet, można powiedzieć. My na festiwalu jednak zachęcamy do tego, żeby o ten komfort zadbać, zawalczyć, bo komfort, tak nawet jeżeli zastanowimy się nad dokładnym znaczeniem tego słowa, skąd się ono wzięło, to tak naprawdę te pierwsze interpretacje mówią o tym, że to jest oddawaniu wsparcia zapewnianiu pewnej podpory. Więc tak właśnie traktujemy festiwal i wystawy na festiwalu, które mówią o tym, w jaki sposób radzić sobie tak, aby nasze życie było bardziej komfortowo. I tu zdradzę, że czasami na przykład wymaga to tego, żeby najpierw trochę ciężej popracować, bo właśnie komfort to zwrócenie uwagi na przykład na to, że jeżeli zadbamy teraz o nasze otoczenie, o środowisko, o przestrzeń publiczną, zainwestujemy w nie, wydamy więcej środków, poświęcimy więcej czasu, to nam będzie wszystko procentowało w przyszłości, więc komfort to chyba, tak bym powiedział, właśnie w odróżnieniu od tego, od wygody, to jest coś długotrwałego, coś, co dla nas oznacza, że na przykład możemy spokojnie patrzeć w przyszłość, możemy nie martwić się o to, co będzie jutro i tym wielu różnym interpretacjom znaczenia słowa komfort poświęcone są w tym roku wystawy na festiwalu. Czasami, żeby spokojnie popatrzeć w przyszłość, pewnie też trzeba wyjść poza swoją strefę komfortu, to trochę wyświechtane już słowo przez trenerów personalnych wszelkiej maści, ale myślę, że właśnie o taki właściwy komfort tutaj chodzi. Pani Aleksandro, wspominała Pani o tym bogatym programie, to proszę opowiedzieć o tych najważniejszych punktach. Co nas czeka w ciągu tych najbliższych dni? Myślę, że dla wielu osób będą tutaj różne wybory i w zależności od tego, czy ktoś się na przykład specjalizuje w architekturze, tematyce miejskiej, to tutaj na pewno zainteresuje go Archiblok czy wystawa Póki pną pnie, ale też szereg spacerów, na przykład mapą drzew Łodzi. Jeżeli ktoś na przykład bardziej kocha ilustracje i grafikę, to na pewno odnajdzie się na wystawie Zięta Ilustrowany czy Łódź od Kuchni. Łódź od Kuchni, taka wspaniała wystawa z cyklu już tutaj wieloletniej współpracy z Galerią Remedium, opowiadająca o słowniku łodzienizmów trochę, który jest interpretowany przez najzdolniejszych polskich ilustratorów i polskie ilustratorki. W tym roku w formie ich pracy są jakby wizualnie w formie makatek, więc też takie piękne połączenie tradycji, nowoczesności i takiej formie. Dużo na pewno można by o programie opowiadać. Warto uwagi na pewno jest wystawa Must Have, która towarzyszy plebiscytowi o tej samej nazwie. Tu z kolei wyróżniamy najlepsze polskie produkty, polskie wdrożenia i takie rzeczy, które łączą sobie w sobie cechy najważniejsze z perspektywy tego plebiscytu, czyli dobrą jakość, odwołanie do lokalnych tradycji, do rzemiosła, autorskie pomysły i no, odpowiedzialne projektowanie, takie z myślą nie tylko o właściwie zrywające zdecydowanie z pojęciem fast fashion i polegające właśnie na kupowaniu odpowiedzialnych rzeczy i dobrej jakości. No właśnie, to od razu tak przy okazji tej gwary łódzkiej to i słowo migawka, i krańcówka, i galanty, i tego rodzaju określenia, które można spotkać spacerując po Łodzi i usłyszeć przede wszystkim. To jest też coś, co pomoże pewnie nadać pewnego rodzaju nieśmiertelność tym słowom, żeby faktycznie ta tradycja nie zaginęła i to też jest wyzwanie projektowe, tak jak pani wspomniała. Warto też powiedzieć, że jest kilka takich miejsc na mapie festiwalowej. Prosiłbym jeszcze o podpowiedź, w jaki sposób można korzystać z tych atrakcji. Jeżeli ktoś słyszy w radiu i chciałby odwiedzić Łódź w tych dniach, to w jaki sposób się najlepiej będzie zorientować w wydarzeniach? Na pewno zapraszam na stronę internetową festiwalu lodzdesign.com, czyli Łódź Design bez polskich znaków. Tam zapraszam szczególnie do dwóch zakładek, program oraz harmonogram. W tych miejscach znajdują się opisy oraz takie informacje praktyczne. Najważniejsza informacja jest taka, że wstęp do centrum festiwalowego w Artniku Patorze na Tymieńskiego 3 jest bezpłatny. Udział w festiwalu w znakomitej większości wystaw i wydarzeń nie wymaga zakupu żadnego biletu. Trwa rejestracja i pozostały dosłownie ostatnie wolne miejsca na warsztaty, na przykład z projektowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy wspomniana przeze mnie spacer szlakiem mapy drzew. Mamy także wystawy w miejscach towarzyszących i to jest taka zarazem wspaniała możliwość zwiedzenia Łodzi, tych przestrzeni, które często są zamknięte w ciągu roku, albo przynajmniej brakuje może jakichś dodatkowych pretekstów, żeby je zwiedzić, a będąc na festiwalu zapraszamy szczególnie do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Tam wspaniała wystawa Fenomen polskiego kilimu, czy też do aż 4 wystaw mieszczących się w Akademickim Centrum Designu na urokliwym Księżym Młynie. Ta cała mapka lokalizacji festiwalowych także jest dostępna na naszej stronie internetowej i można się dzięki niej poruszać także z wykorzystaniem nawigacji. No i też dzięki temu, że to nie jest tylko i wyłącznie wydarzenie adresowane do mieszkańców Łodzi, czy mówiąc tak szerzej do Polaków, również festiwal ma charakter międzynarodowy. Panie Michale, jacyś goście zagraniczni? Tak, oczywiście jak co roku, nie tylko wśród uczestników festiwalu, bo chociażby konkurs Make Me to taki konkurs, gdzie rzeczywiście jest bardzo wiele zgłoszeń z całego świata. Wydaje mi się, że to, o czym warto byłoby wspomnieć w tym roku, to fakt, że rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Rumuńskim i w ramach działań, które towarzyszą, to jest pierwsza tego typu wymiana między Polską a Rumunią, czyli rok kulturalny, będziemy przygotowywać wystawę my w przyszłym roku w Bukareszcie, a no w tym roku będziemy gościć właśnie chociażby delegację właśnie z Rumunii, która będzie też mogła zapoznać się z polskim projektowaniem. Więc tak, jak najbardziej te wydarzenia również są, mają charakter międzynarodowy. Wielu ekspertów, część warsztatów prowadzona przez gości właśnie z zagranicy, więc tak, jak najbardziej ten charakter podtrzymujemy i też bardzo cieszymy się, jesteśmy członkiem sieci World Design Weeks, więc tak naprawdę dzięki

autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuje za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o jeny, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie, po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od poniedziałku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. A tymczasem w programie Środka wybieramy się z Łodzi do Warszawy. Z okazji setnej rocznicy Manifestu Surrealistów Muzeum Narodowe przygotowało specjalną wystawę Surrealizm – Inne mity. Wystawa o surrealizmie w polskiej sztuce to chronologiczny, wielowątkowy przekrój prac z ostatniego stulecia. Z jednej strony są to prace z dwudziestolecia międzywojennego, głównie twórców i twórczyń ze Stowarzyszenia Artes, ale także z drugiej strony z lat 40. po wojnie, kiedy to surrealizm rozbrzmiał w polskiej sztuce, nie brakuje też twórców współczesnych. W zasadzie trudno powiedzieć, żeby polski surrealizm istniał jako jednorodne zjawisko. Mówimy raczej o indywidualnych próbach zbliżenia się do tego nurtu, ponieważ w Polsce surrealizm był rozumiany bardziej jako forma i technika niż idea, zauważa kuratorka wystawy Hanna Doroszuk. Na pewno niektóre te dzieła są przykładem takiego chwilowego zbliżenia się do surrealizmu przez autorów, autorki. Inne zaś są tworzone przez osoby, które gdzieś tam bardziej przyjęły takie w ogóle ten surrealistyczny światopogląd i w zasadzie pozostawały wierne surrealistycznej estetyce przez całą swoją twórczość. Surrealistyczni artyści rekonstruowali gotowe przedmioty, wydzierali je z ich pierwotnego miejsca przeznaczenia. Przedmioty znalezione często na pchlich targach były inspiracją do tworzenia form o nowym znaczeniu. Na przykład Erna Rosenstein, jedna z artystek prezentowanych na wystawie, używała pudełek po czekoladkach. Z kolei Marek Piasecki sięgał po fragmenty lalek. Poza pracami malarskimi, rysunkami, czyli takimi powiedzmy bardziej tradycyjnymi muzealnymi technikami, pokazujemy też asamblaże, fotografie, instalacje, więc filmy, także tutaj też jest pełen przekrój, jeśli chodzi o media. Jeszcze mogę wspomnieć też o scenografii wystawy, która tutaj też jest jakby taką jeszcze kolejną warstwą dodatkową, która powoduje, że nagle znajdujemy się w zupełnie innym świecie, jak we wnętrzu obrazu de Chirico. O architekturze wystawy Surrealizm – Inne mity opowiada jej architekt Wojciech Cichecki. Początkiem było poszukiwanie, czym mogłaby być architektura surrealistyczna i jak ta przestrzeń mogłaby oddziaływać na widza. Taką bezpośrednią inspiracją były obrazy Giorgio de Chirico, ale także przykład architektury współczesnej. I takie archetypy architektoniczne w pewien sposób zostały odrealnione, straciły swoją podstawową funkcję i stały się tłem dla prezentowanych obiektów. No to oczywiście z tych nazwisk, które gdzieś tam myślę, że się tak obiegowo też z surrealizmem kojarzą, to jest oczywiście Kazimierz Mikulski czy Erna Rosenstein. Pokazujemy pracę Jerzego Kujawskiego sprowadzone z Francji. Tutaj ten artysta jakby zdecydowanie był najbliżej środowiska Adre Bretona, wyjechał w 1945 roku do Paryża. Są tutaj nazwiska takie też znane, kanoniczne dla historii sztuki, ale też tutaj zależało mi jednak na tym, żeby też uwzględnić pracę twórców, którzy nie są znani i tutaj spotkanie z ich pracami na wystawie będzie też taką nowością i mam nadzieję właśnie takim powiewem świeżości. W Polsce surrealizm nie rozwinął się w tak dużym stopniu, prawdopodobnie przez to, że my trochę inaczej doświadczyliśmy I wojny światowej. Po jej zakończeniu cieszyliśmy się z odzyskania niepodległości, natomiast wreszcie Europę nurt ten pomaga uporać się z traumami po pierwszym globalnym konflikcie. Ta wystawa to pierwsza tak duża i przekrojowa próba stworzenia wystawy przedstawiającej polski surrealizm. A o tym opowiadała Aleksandra Dobiszewska, która już miała przyjemność zobaczenia tej ekspozycji. Wystawę można oglądać do 11 sierpnia. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza za 23 minuty 14. Find a way for me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słowo legenda albo ikona pasują do Bruce'a Springsteena, tak przynajmniej jest traktowany w Stanach Zjednoczonych. Radio Nowhere to już za nami, a w ramach cyklu Fajny Film też o legendzie. Fajny Film. Jestem postacią fikcyjną, to pełnometrażowy dokument, którego bohaterem jest Andrzej Seweryn. Już za kilka dni film będzie miał swoją światową premierę w Krakowie. Z jego autorem, Arkadiuszem Bartosiakiem, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jestem postacią fikcyjną, dosyć przewrotny tytuł, szczególnie właśnie dla filmu dokumentalnego. Dlaczego taki? Uchylam się od odpowiedzi, że już bym chciał, żeby ten film się bronił sam. I ostatnio miałem wywiad, który robiła ze mną młodzież i zadali mi to pytanie i ja je odwróciłem i spytałem, co myślicie o tym tytule? I padło 6 odpowiedzi, dużo lepszych niż ja bym udzielił. To może chociaż jakiś przykład takiej dobrej odpowiedzi. No na przykład jedna z dziewczyn powiedziała, że Andrzej Seweryn zawsze był dla nią postacią fikcyjną. Że jest taki większy niż życie i że tak go odbierała, że był dla niej nierealny zawsze. Więc ten tytuł bardzo, bardzo pasował. Ale dzięki filmowi powiedziała, że jest jej bliższy, czyli tak jakby zaprzeczyła temu tytułowi, ale to było dla mnie takie fajne po prostu, miłe. Tak też działa film. Nie mamy już wątpliwości, że jego bohaterem jest Andrzej Seweryn. Ciężko powiedzieć, czy to są jego słowa. Właśnie, tutaj mamy tę fikcyjność. To są słowa, i tutaj wielki ukłon dla pana Krzysztofa Zanussiego, bo to są słowa z filmu Liczba Doskonała, gdzie Andrzej grał główną rolę. I to jest po prostu fragment roli Andrzeja. który bardzo rezonował też w naszej pracy. Mówimy o aktorze, mówimy o aktorstwie, więc nic też w tym dziwnego, że gdzieś obracamy się na pograniczu realizmu i fikcji. Tak to bywa z tym zawodem, ale ciekaw jestem, co było takim najsilniejszym, najmocniejszym impulsem dla reżysera, by właśnie skupić swoją uwagę na Andrzeju Sewerynie. No to jest tak fascynujący bohater, że mając okazję zrobić taki film, to by było najcięższym grzechem się tego nie podjąć, więc to jest taka bardzo prosta odpowiedź, że nie można przechodzić obojętnie obok takich postaci. Ja uważam, że nie wolno. Ja nie mogłem tego nie zrobić, skoro miałem okazję. Tak, tylko myślę sobie, że pewnie gdybyśmy szukali tutaj wielkiej historii polskiego kina i teatru, no nie tylko polskiego w tym wypadku, jednak kilka jeszcze osób by się pewnie godnych zainteresowania, poświęcenia im filmu dokumentalnego znalazło, ale jednak Andrzej Seweryn musiał być tutaj tą postacią nie tylko fikcyjną, jak to nazywamy, ale i wyjątkową. Ja przede wszystkim uważam, że po prostu biograficzny film dokumentalny o Andrzeju Sewerynie, to na niego jest za wcześnie, zdecydowanie. Zrobi go ktoś inny, nie ja. Andrzej jest w takim uderzeniu. Jeszcze tyle zrobi dla nas wszystkich, czym będziemy się cieszyć, że jest naprawdę za wcześnie na film biograficzny, gdzie widzimy gadające głowy przyjaciół, znajomych, krytyków, którzy mówią coś o Andrzeju. A naszą ambicją całej ekipy było zupełnie inne podejście. Blisko bohatera, tylko bohater i wciąż bohater. Aż do przejedzenia, a nie wiem, czy się da przejeść. I film się długo przygotowuje, bo trzeba znaleźć na niego pieniądze, trzeba przekonać wiele ludzi do tego, że ma się dobrą wizję i tak dalej. To jest bardzo żmudne, męczące. Pozdrawiam wszystkich, którzy przez to przechodzą. I ciągle padały na tych różnych etapach konkursowych pytania. No rozumiem, że zaczniecie państwo film od archiwaliów. Montażówka z archiwaliów. I ja wtedy miałem ochotę dusić, po prostu dusić, ale nic nie mogłem powiedzieć, tylko mówiłem, że bardzo ciekawa uwaga. I dlatego o tym mówię, że po prostu myślenie jest takie. Film o Andrzeju Sewerynie, no to archiwalia, gadające głowy i mamy. No to my mieliśmy większe ambicje. Zdecydowanie i pewnie też z tego powodu film otwiera tegoroczny krakowski festiwal filmowy. Co to znaczy dla twórców? To znaczy wszystko. Bo naprawdę jesteśmy wdzięczni, że nasza praca została tak doceniona, bo to 3 lata orki i zawsze, no twórcy zawsze są niepewni tego, co się zrobiło. Ja widziałem ten film 1000 razy, dzisiaj jak oglądałem go po raz 1001, robiłem notatki, żeby coś jeszcze w ostatniej chwili poprawić i wciąż byłem niepewny. No publiczność śmiała, co jest takim wyznacznikiem, że jest okej, śmieją się tam, gdzie trzeba, a nie tam, gdzie nie trzeba, a jakoś ja wciąż czuję się niepewny i to chyba tak powinno być. A po festiwalu, czy będzie szansa szybko zobaczyć w całej Polsce film Jestem postacią fikcyjną? Mam nadzieję, że film trafi do kin. Niestety nie mogę jeszcze nic pewnego powiedzieć o dystrybucji kinowej. Wiem, że ona będzie, ale nie wiem na jaką skalę, ani kiedy film trafi do kin. Na pewno najpierw będzie miał taką swoją drogę festiwalową. I tutaj jako reżyser ja nie do końca nad tym czuwam, więc odsyłam do producentki Katarzyny Kubackiej-Seweryn. Nazwisko nieprzypadkowe. Zupełnie nieprzypadkowe, nie. Jestem postacią fikcyjną, czyli film dokumentalny o Andrzeju Sewerynie i aktorze, ale też społeczniku, bardzo wszechstronny artysta. Film został zaproszony do konkursu polskiego, który odbywa się w ramach 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Przypominamy, premiera już 26 maja o godzinie 18 w kinie Kijów i to z okazji rozpoczynającego się festiwalu. Krakowski Festiwal Filmowy, nie raz i nie dwa i nie trzy, jeszcze będziemy wracać do tego tematu. A to wszystko za sprawą Ryszarda Jadźwińskiego, który prowadzi w Trójce filmowo, trójkowo-filmowo, który też rozmawiał z reżyserem tego filmu, Arkadiuszem Bartosiakiem. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na